Això és la música de tota una generació. Això és The 80's Factory, la factoria dels 80, amb Rafael Corbí, a partir d'aquests moments, en aquesta emissora. Aquesta és la factoria dels 80, aquesta és la música que us acompanya. Salutacions ben cordials a càrrec, com sempre, de Rafael Corbí. El nostre projecte, el nostre camí, són dues hores dins la música de tota una generació, la música de la factoria dels 80. Des del 1986 hem començat el nostre espai del dia d'avui en la música de Bananarama i el seu gran èxit anomenat Venus, aquesta cançó que ens portava Michael Jackson. L'enyorant Michael Jackson, almenys amb la seva música, ens conduirà amb una de les seves cançons que ens arribava des del 1988. The Way You Make Me Feel, la manera de la qual em fas sentir. Aquestes són les nostres cançons. D'aquí uns moments també Jess Green ens acompanyarà amb un dels grans èxits de la música disco, la cançó Nice and Slow. Benvinguts, benvingudes. Un dels grans èxits de la música dance als anys 80 va ser aquest tema de Jess Green que ens acaba d'acompanyar, el Nice and Slow. I una altra de les bones peces d'aquella generació musical va ser aquest Boxers, un altre dels clàssics de la dance music, de la disco music a càrrec de Paul Shanada. Best now, better than the living mother. Paul Sharada. Deixem estar uns moments, uns instants, la música disco tan famosa i tan d'actualitat en aquell temps. Un dels àlbums que més me va agradar d'aquella dècada va ser el Money and Cigarettes, un àlbum d'Eric Clapton publicat el 1983. De les cançons que s'hi troben incloses, l'Everybody Oughta Made a Change va ser un dels millors, al meu entendre, una de les millors cançons. Tothom hauria de fer un petit canvi. Eric Clapton, 1983. Factory, la música d'una generació. Sens dubte, qualificats com la millor banda de música disco de tots els temps. I és que de fet eren dos, però treballant de la manera que treballaven es pot definir com una banda el que eren ells. Van arribar-nos a finals de la dècada dels 70 i durant els 80 van tenir èxits increïbles, amb un estil de guitarra, el que feia servir Nile Rodgers, molt proper a la música de James Brown, i retornant la música disco cap a tots els seus elements més bàsics. Van tenir alguns dels grans senzills que es recorden de la música disco. Bernard Edwards, Nile Rodgers, els Chic. Els acabem d'escoltar amb aquest You Got Some Love For Me. Tens alguna petita part d'amor per mi o una mica d'amor per mi? Curtis Mayfield, Move On Up, que us sembla si la recordem? I després, el gran guitarrista que era David Lee Roth amb California Girls. Hush not child and don't cry. Folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip. Just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Remember your dream is your only skin, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up, move on up. But move on up, oh child, but just move on up. These girls I really did. Com us hem dit, la música de David Lee Roth, California Girls, aquesta era la cançó que escoltàvem des de l'any 1985, fou un dels èxits d'aquell any, la cançó que ens aportaven David Lee Roth abans, Curtis Mayfield, amb Move On Up, i ara aquesta cançó que recordarem de Peaches and Herb, es deia I Pledge My Love, també una gent conegudíssima dins el món de la música que ara ens acompanyarà en aquesta cançó, va ser una de les primeres a sonar a la dècada dels 80, era del 1980. Després seguirem amb molta més música ballable també en Cool and the Gang i la cançó anomenada Mislet, aquí amb el nostre espai. Estàs escoltant La Factoria dels 80, The 80s Factory, amb el millor de la música dels anys 80. Yeah. in the garden, so enticing, should I take a bite? Oh, musical del Regne Unit que ens va portar música ballable, música molt romàntica basada en els sintetitzadors i que els feien servir en aquell moment doncs, certs grups de música soul i que ells van importar també la música europea. Després dels Imagination amb aquest In and Out of Love anem a escoltar a Donna Summer amb una versió molt especial, un megamix d'aquest On the Radio que també la va fer famosa. Must have fallen out of a hole in your rubber-hand overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, now, now, don't it kind of strike you sad when you hear our song? To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. Arribem a la mitja part del nostre programa de la Factoria dels 80, després d'haver escoltat a Donna Summer on the Radio, a Dino, amb la seva cançó I Like It, un tema del 1989, i aquesta cançó dels Commodores, que ens arribava des del 1978, Three Chains, a Lady. Tornem d'aquí uns instants a la Factoria dels 80.